إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. باب في بيان أهل الزكاة ومن لا يجوز دفع الزكاة لهم. mlango huu unaelezea watu wa zaka, watu wanaostahiki kupewa zaka na wale ambao haifai kuwapa zaka. يقول الشيخ الفوزان حفظه الله: واعلم انه لا يجزي دفع الزكاة إلا للأصناف التي عينها الله في كتابه الكريم. أنسمى الشيخ حفظه الله: جوا كوامبا هاي تشليزي كتوى زاكا إسبقوا كزيفا نوى يامبازو أمزي بينيشا الله سبحانه وتعالى كتك كتاب شاكي كتكوف. كنا واتوا أمباو الله سبحانه وتعالى amewabainisha katika Qur'ani kwamba ndio wastahiki wa kupewa zaka peke yao. Qala ta'ala: innamas sadaqatu lil fuqara wal masakin wal 'amilina 'alayha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillahi wabnis sabil fariidatan min Allah wallahu alimun hakim. Allah anasema zaka lilfuqara ni ya mafakiri, walmasakin na maskini, walamilina alaiha na wale wenye kuifanyia kazi, wale wanaoainishwa na imamu kwa ajili ya kukusanya mali kwa matajiri na kutoa ile zaka kuwapelekea wale wanastahiki kupewa. Wale wanaotumikia kazi hiyo pia wanafungulao katika zaka. Walmuallafati kulubuhum, na wenye kuzoeshwa nyoyo zao. Wafirriqab, na watumwa. Walgharibin, walgharimin, na wenye madeni. Wafi sabilillah, na katika sabilillah. Wabni sabil, na msafiri. Faridhatan min Allah, hali ya kuwa zaka hiyo ni faradhi kwa Allah. Wallahu alimun hakim, na Allah ni mjuzi mwenye hikma. Yakulu Sheikh: fahaulai almadhkurun fi hadhihi alayati alkarima hum ahlu zaka, hawa waliotajwa katika aya hii tukufu ndio watu wa zaka. Alladhina ja'alahum Allahu mahallan lidafiha ilayhim, hawa ndio watu wa zaka ambao Allah amejaalia ndio mahali pa kutolewa zaka kwao. Zaka inapewa hawa peke yao, sampuli nane za watu walizozitaja Allah subhanahu wa ta'ala katika aya hii ya 60 ya suratu Tauba. Yaqul la yajuzu sarfu shay'in minha ila ghairihim ijma'an, haifai kutoa kitu chochote katika zaka kuwapa watu wengine. Hii ni kwa itifaki ya Waislamu kwamba haifai kutoa zaka kuwapa aina nyingine zisizokuwa hizi zilizotajwa katika aya hii. Na mtu akimpa mtu mwingine ambaye hayumo katika aya hii, basi hiyo haihesabiwi kwamba ni zaka. Wa akhraja Abu Daud wa ghayruhu an Ziyad ibn al-Harith marfu'an inna Allah ta'ala لم يرضى بحكم نبي ولا غيره في الصدقات حتى حكم فيها هو فجزأها ثمانية أجزاء. imepokewa na Abu Daud na mwingine kutokana na Ziyad ibn al-Harith marfu'an. Allah subhanahu wa ta'ala hakuridhia hukumu ya mtume yoyote wala mwingine katika masuala ya zaka mpaka akahukumu mwenyewe, akahukumu mwenyewe katika sala hili la zaka. Mwenyewe Allah ndiye aliyehukumu kina nani wanostahiki kupewa. Fajazaaha thamaniyata ajza, akaigawanya zaka kwa sehemu nane za watu, ndio hizi alizozitaja katika aya hii. وقال النبي صلى الله عليه وسلم للسائل إن كنت من تلك الأجزاء أعطيتك. Mtume صلى الله عليه وسلم alimwambia mmoja katika wenye kuomba hiyo zaka, mtume akamwambia ukiwa katika sampuli hizi zilizotajwa basi nitakupa. In kunta min tilka al-ajza'i a'taytuka, ukiwa katika sampuli hizo zilizotajwa nitakupa zaka. Wadhalika annahu lamma atarada ba'dhu al-munafiqin 'ala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam fi as-sadaqat bayyana Allahu ta'ala annahu huwa alladhi qassamaha wa bayyana hukmaha wa tawalla amraha bi nafsihi. Ilipotokea kupinga kwa baadhi ya wanafiki, baadhi ya wanafiki walimpinga mtume sallallahu alaihi wasallam katika masala ya zaka, Allah subhanahu wa ta'ala ndipo mwenyewe akabainisha na akagawanya mwenyewe zaka na akaelezea hukumu yake. Watawalla amraha binafsihi, na akalisimamia jambo la zaka mwenyewe Allah subhanahu wa ta'ala. Walam yakil qismataha ila ahadin ghairihi, hakutegemeza mgawanyo wa zaka kwa yoyote asiyekuwa yeye. Hakumpa mtume yoyote kwamba agawanye zaka isipokuwa yeye mwenyewe. Allah subhanahu wa ta'ala akasimamia jambo la mgawanyo wa zaka na kwamba wapewe kina nani katika watu. Qala Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah يجب صرفها الى الاصناف الثمانيه ان كانوا موجودين. ni wajibu kuitoa zaka kuwapa hawa sampuli nane za watu wakiwa wapo watu hawa ni wajibu kuwapa. wa illa, kama hawapo, surifat ila almawjudi minhum, zaka atapewa yule atakayepatikana katika wao. Ikiwa sampuli zote nane zipo vizuri, kama hawapo watapewa wale waliopatikana tu, kama ni hao mafakiri peke yao au maskini peke yao au wenye madeni. Wanakluha ila haithu yujadun, au wanakliha ila haithu yujadun, watapewa wale watakaopatikana peke yake. Kama wengine hawapo, wengine wapo, watapewa wale ambao wapo peke yao. Waqal, akasema tena Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, la yambaghi an tu'ta az-zakatu liman la yasta'inu biha ala ta'ati Allah, haitakikani kupewa zaka mtu ambaye hata takamsada kwa zaka hiyo juu ya ta'a ya Allah. La yambaghi an tu'ta az-zakatu liman la yasta'inu biha ala ta'ati Allah, haitakikani kupewa zaka mtu ambaye hapati msaada kwa zaka hiyo juu ya toa ya Allah. Fa inna Allah faradhaha maunatan ala taatihi, Allah ameifaridhisha zaka iwe ni msaada juu ya toa yake. Liman yahtaju ilaiha min almu'minin, kwa wale wenye kuhitajia katika waumini, wanapewa ili wapate nguvu za kufanya taa. Kalfuqara walgharimin au liman yuawinu almu'minin, mafakiri wenye madeni au watu watakao wasaidia waislamu pia wanapewa. Yaqul faman la yusalli min ahli alhajat la yu'ta shay'a, mtu ambaye hasali katika watu ambao ni wenye haja wahitaji, huyu hatapewa chochote katika zaka. Faman la yusalli min ahli alhajat la yu'ta shay'an, ambaye hasali katika watu ambao wana haja wana mahitaji, huyu hapewi chochote. Hatta yatub, mpaka atubie. Wayaltazima adaa as-salati fi waqtiha, naji lazimishi kutekeleza sala katika awqatiha, katika nyakati zake. Tariku sala, mtu ambaye anawacha sala, huyu hastahiki kupewa zaka, hata kama ni katika mafakiri, hata kama ni katika maskini, hata kama ni mwenye madeni, hapei chochote katika zaka mpaka atubie, mpaka atubie na dhambi ile kubwa ya kuacha sala. Halafu baada ya kutubia ajilazimishe na kutekeleza sala katika nyakati zake. Sio atubie halafu aache tena sala, atubie halafu aonekane anasali. Huyu sasa kama ni katika maskini au mafakiri, anastahiki kupewa zaka. Maulama wa sunna wana hukumu kali kwa tariku sala, mwenye kuacha sala. Wana hukumu kali mpaka wengine wakafikia kwamba si muislamu kabisa, mwenye kuacha sala ni kafiri. Lakini wengine wana hukumu kali zinazosema kwamba kama mtu ameoa binti wa Kiislamu na yeye mume hasali, basi ndoa hapo pia itakatika, itakuwa si mke wake tena. Pia wakafikia kusema kwamba mwenye kuacha sala hazikwi, hasaliwi wala hazikwi katika makaburi ya Waislamu, sababu anaitakidiwa na kuzingatiwa kwamba ni kafiri moja kwa moja. Kwa jambo la sala ni jambo zito, natakiwa tuwape nasaha wale ambao hawasali, tuwape nasaha Waislamu wasiosali wasali, lakini vinginevyo kuna hukumu nzito kwa tariku sala, wenye kuacha sala. Kuna sadaka na zaka. Sadaka wapewa hata kama si Waislamu. Sadaka unaweza ukampa hata kama ni kafiri na ukapata thawabu, lakini zaka haifai kumpa kafiri. Zaka ni ya Waislamu peke yao. Ndio huyo. Ndio huyo, naam. Ndio huyo. Tukisema tariku sala si kwamba ni mtu kando. Ndio hao jamaa zetu ambao hawasali. Si ni tariku sala pia? Naam. Sawa sawa. Unaweza ukampa madamu asali ni multazim, wampa yule kuliko huyo jamaa yako ambaye hasali. Sababu unasaba wa dini ni wenye nguvu kuliko unasaba huu wa undugu ambapo mtu hasali, hauna maana yoyote. Yakulu Sheikh hafidhullah, wala yajuzu sarfu zakah في غير هذه المصارف التي عينها الله من المشاريع الخيرية الأخرى. Pia haifai kuitoa zaka katika isiyokuwa hizi namna nane alizozibainisha Allah katika masharii alkhairia alukhra, mambo mengine ya kheri mengine mbali na hizi aina nane za watu. Mtu akatoa zaka katika mashruu khairi nyingine, kabina ilmasajid, kama kujenga misikiti, walmadaris na madaris, pia haifai. Haifai mtu zaka yake kuipeleka katika masharii hizi za kujenga misikiti au kujenga madaris, liqaulihi ta'ala innama sadaqatu lilfuqara walmasakin, mpaka mwisho wa aya hii. Katika aya hii hakuna madaris, hakuna masajid, hakuna misikiti hapa, hakuna madrasa hapa. Zaka zinapewa hawa watu waliotajwa tu, aina nane za watu waliotajwa katika aya hii. Uwezi ukatoa zaka kwa ajili ya yani ukawapa watu wanaojenga misikiti au wanaojenga madaris au mahospitali. Wa innama tufidu alhasra, yakulu Sheikh, wa innama tufidu alhasra, hii innama sadaqatu. Hii harfu ya innama inafahamisha hasr, udhibiti jambo hili kwa hawa tu waliotajwa. Watuthbitu lhukma lima ba'daha, na huthibitisha hukmu kwa yaliyo baada yake. Watamfihi amma siwahu, na huikanusha hukmu kwa wasiokuwa hao au kisichokuwa hicho cha baada yake. Walmana laysati sadaqatu lighairi haula bal lihaulai khassa, zaka hawapewi wasiokuwa hawa, bali zaka ni ya hawa peke yao. Ndiyo maana innama sadaqatu lilfuqara, ina maana zaka ni ya hawa peke yao. Wa innama samma Allahu al-asnafa al-thamaniya i'laman minhu anna as-sadaqata la takhruju min hadhihi al-asnafi ila ghayriha. Allah subhanahu wa ta'ala amezitaja hizi aina nane za watu, i'laman minhu, kwa ajili ya kutoa tangazo, anna as-sadaqata la takhruju min hadhihi al-asnafi ila ghayriha, kwamba zaka haitoki kwa sampuli hizi nane wakapewa watu wengine. Haijuzu, zaka ni ya hawa peke yao. Ndiyo maana innama aliyoianza Allah subhanahu wa ta'ala aya hii, innama sadaqatu lilfuqara, kama alisema Allah, innama yakhsha Allaha min ibadihi alulama, innama yakhsha Allaha min ibadihi alulama, wanaomwogopa Allah subhanahu wa ta'ala katika waja wake ni wanaojuoni peke yake, hakuna wengine. Ndio maana innama. Wa hadhihi al-asnafu tanqasimu ila qismain, na hizi sampuli nane zinagawanyika sehemu mbili. Al-qismu al-awwal al-mahawiju min al-muslimin, ni wale wahitaji katika Waislamu. Alqismu thani man fi i'ta'ihim ma'unatun 'ala al-islami wa taqwiyatun lahu, kuna ambao katika kuwapa zaka kuna kuwasaidia juu ya Uislamu na kuwapa nguvu za Uislamu. Hawa aina hizi nane, sampuli hizi nane zinagawanyika sehemu mbili. Sehemu moja ni wahitaji, watu wahitaji katika Uislamu. Sehemu ya pili ni wale watu ambao katika kuwapa zaka kuna kuwasaidia juu ya Uislamu na kuwatilia nguvu Uislamu wao. Wa qawlu Allah ta'ala innama as-sadaqatu lilfuqara'i walmasakin wal'amilina 'alayha walmu'allafati qulubuhum wa fir-riqab والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. يقول الشيخ: ففي هذه الآية الكريمة حصر لأصناف أهل الزكاة الذين لا يجوز صرف الزكاة إلا لهم. katika aya hii tukufu kuna kudhibiti sampuli hizi za watu wa zaka ambao haifai kutoa zaka isipokuwa kuwapa hawa peke yao. wala yujzi usarfuha fi ghairihim, haifai, haitatosheleza kuitoa zaka kuwapa watu wengine, haitatosheleza. Wahum thamania tuasnaf, na wawa hawa ni sampuli nane. Ahaduhum alfukara, moja yao ni mafakiri. Wahum ashaddu hajatan min almasakin, mafakiri ni wapi? Mafakiri ni watu ambao wana haja zaidi kuliko maskini. Mafakiri ni wahitaji zaidi kuliko maskini. لأن الله تعالى بدأ بهم, sababu Allah amewaanza hawa mafakiri kuonyesha kwamba ni wahitaji zaidi kuliko wengine. Wa inna ma yabda'u bil ahammi fal muhim, Allah anaanza lile muhimu zaidi kisha ndio muhimu. Wal fuqara'u hum alladhina la yajiduna shay'an yaktafuna bihi fi ma'ishatihim, mafakiri ni wale ambao hawapati kitu chochote ambacho watajitosheleza nacho katika maisha yao. Wala yakdiruna ala takasub, wala hawawezi kutafuta kazi. Au yajiduna baadha alkifaya, au wanapata baadhi tu ya tosha yao. Fayu'tawuna minazakati kifayatahum, watapewa katika zaka ile tosha yao. In kanu la yajiduna minha shay'a, wakiwa hawapati chochote katika ile zaka. Au yu'tawuna tamama kifayatihim, au watapewa ukamilifu wa tosha yao. In kanu yajiduna ba'daha li'amin kamil, ikiwa wanapata baadhi yake kwa mwaka mzima kamili. Fakiri ni yule ambaye hapati kitu cha kumkimu katika maisha yake, hapati kabisa, aidha hana kazi au hana kitu chochote ambacho kitamtosheleza katika maisha yake, huyu anaitwa fakiri. Au anapata baadhi tu ya tosha yake, huyu pia ni fakiri, atapewa katika zaka kukamilishia ile tosha yake. Athani almasakin, maskini. Wahum ahsanu halam min alfuqara, maskini wao hali zao ni nzuri zaidi kuliko mafakiri. Falmiskinu huwa alladhi yajidu akthara kifayatihi au nisfaha, maskini yule ni yule anayepata zaidi ya tosha yake au nusu yake. Fayu'ta min az-zakati tamamu kifayatihi li'amin kamil, atapewa yeye katika zaka ukamilifu wa tosha yake kwa mwaka mzima, mwaka kamili. Maskini anapata, yani ana kazi lakini haimtoshelezi. Huwa alladhi yajidu akthara kifayatihi au nisfaha fayu'ta min az-zakati tamamu kifayatihi li'amin kamil. Kwa mfano pengine kwa siku yeye anatakiwa atumie 400 shilingi 400, anapata 200, huyu bado ni maskini. Athalithu watatu, alaamiluna alaiha, wenye kuifanyia kazi ile zaka, katika wanaostahiki kupewa zaka. Walaamiluna alaiha, wenye kuifanyia kazi. Wahumul ummal alladhina yakumuna bijam'i zakati min ashabiha wayahfadhunaha wayuwazzi'unaha ala mustahiqiha biamri imami almuslimin, wale wenye kuifanya kazi ni wale ummal, wafanyikazi ambao wanasimamia masala ya kukusanya zaka kwa matajiri, halafu wanahifadhi, wanahifadhi zaka zile, halafu wanazigawanya kwa wale wenye kustahiki kwa amri ya kiongozi wa Waislamu. Hawa ni kwa amri ya kiongozi wa Waislamu, sio wao wenyewe wanakusanya zaka kwa matajiri na kugawanya. Hiyo kuna kiongozi wa Waislamu, huyu kiongozi anachagua wale wenye kuitumikia na kuifanyia kazi ile zaka. Wewe nenda huku, wewe nenda kachukue zaka upande wa Kisauni kwa matajiri, halafu utaipeleka zaka hii upande wa Mariakani, utawapa kule mafakiri na maskini. Imamu kiongozi wa Waislamu ndiye mwenye kusimamia jambo hili la kukusanya wale wafanyikazi na kuwatuma, sio mtu. Naam. Yajuzu kupokea, yajuzu kupokea mali kwa kafiri, yajuzu, haina wasiwasi. Haina wasiwasi, yafaa kabisa Muislamu, sio kwenda kuomba yeye mwenyewe kaja kutoa mali. Tuzichukua sisi. Akitoa mali tuzichukua, tuatia maisi msikitini na nini, au tuzitumia. Hakuna nani, hakuna vibaya. Isipokuwa tukijua kwamba mali hii ni ya riba, tukijua kwamba mali hii huyu auza madawa kuleva, hapo hatuchukui, ikiwa tuna uhakika huo. Naam. Tayib. Idhan hawa ni wale wenye kuitumikia zaka. Fayu'tuna min az-zakati qadra ujrati amalihim. Hawa watapewa katika zaka kiasi cha ujira wa kazi yao. Kiasi cha ujira wa kazi yao watapewa hawa wenye kuifanyia kazi. Illa in kana waliyul amri qad rattaba lahum rawatiba min baitil mal ala hadha al-amal. Isipokuwa yule kiongozi wa Waislamu ikiwa ameshawapangia mishahara kutokana na baitil mal kwa kazi hii. Ikiwa kuna mishahara yao maalumu ya kazi hii ya kugawanya zaka, hapo fala yajuzu an yu'ta shay'an min az-zaka. Hapo haifai kupewa hawa kitu chochote katika zaka, kwa sababu wanafungu lao wametengewa na benki ya Waislamu. Lakini ikiwa hakuna kitu kama hicho, wale pia watastahiki kupewa zaka kutokana na kazi yao hiyo ya kukusanya zaka na kuzigawanya kwa wale wastahiki. Yakul fala yajuzu an yu'ta shay'an min az-zaka. Hapo itakuwa haifai kupewa wao kitu chochote katika zaka. Kama huwa aljari fi hadha alwaqt, kama inavyopita katika wakati huu. Fa innal ummala yu'tauna min qibali ad-dawla, kwani wale wenye kuifanyia kazi wanapewa kutokana na dola, taifa. Hii ni katika nchi zile za Kiislamu, ni katika zile nchi za Kiislamu ndiko kuna mambo hayo. Wale amiluna aliha, wenye kuikusanya na kuigawanya, wanafungu lao mbali. Kwa hiyo ikiwa wanafungu lao limetengwa mbali kwa ajili ya kazi hii, hawatapewa zaka. Tunasema fayakhudhuna intidabatin ala amalihim fi zakah. Hao watachukua sasa haki zao kwa ile amali yao katika zaka ishatengwa. Fa haulai haramun alaihim an yakhudhu min az-zakati shay'an an amalihim. Hawa ni haramu kwao kuchukua katika zaka kitu chochote kutokana na hii amali yao. Li'annahum qad u'tu ujrata amalihim min ghayriha, kwa sababu washapewa ujira wa amali yao, ujira wa kazi yao, min ghayriha, kwa isiyo kwa hii zaka. Ikiwa hawana ujira uliotengwa, hapo ndio hii zaka na wao watapewa. Lakini kama wana ujira mbali kando na kazi hii, hapo hawatapewa zaka, wale wenye kuifanyia kazi. Arabe almuallafatu kulubuhum, wenye kuzoeshwa nyoyo zao. Jamu muallafin min at-ta'lif. Almuallafati kulubuhum ni jamii ya muallaf. Muallaf ni mmoja, muallafatu kulubuhum ni wengi. Min at-ta'lif, neno hili limechukuliwa katika ta'lif, wa huwa jamu al-qulub. Ta'lif ni kukusanya nyoyo za watu. Lau anfaqta ma fi al-ardi jami'an ma allafta baina qulubihim walakinna Allah allafa bainahum. Kwa hiyo ta'lif ni jam'u al-qulub, kuzikusanya zile nyoyo. Wal mu'allafatu qulubuhum qisman, kuffarun wa muslimun, wale wenye kuzoesha nyoyo zao wako sehemu mbili, kuna makafiri na waislamu. Fal kuffaru yu'ta min az-zakah idha rujia islamuhu, kafiri atapewa katika zaka ukitarajiwa uislamu wake. Kama onekana kwamba ni mtu anapenda uislamu, hajaingia bado, Allah hajampa hidayah, lakini anapenda uislamu, huyu atarajiwa kusilimu. Kwa hiyo anapewa katika zaka litakwa niyatuhu ala dukhuli fil islam, ili iwe na nguvu nia yake ya kuingia katika Uislamu. Watashtadda raghbatuhu, na ili yazidi mapenzi yake kwa Uislamu. Huyu anapewa zaka kwa nia hiyo, kwa sababu ni mtarajiwa wa kusilimu. Au idha hasala bi'ita'ihi kaffu sharrihi 'anil muslimin au sharri ghairihi, au ikipatikana kwa kumpa huyu hupatikana kumzuia, kuzuia shari yake na Waislamu au shari ya mwingine. Akipewa huyu ni kwamba atawacha kuwaudhi Waislamu, atawacha shari zake kwa Waislamu, hapo atapewa kwa ajili ya lengo hili. Kwa hiyo kafiri atapewa katika zaka ukitarajiwa Uislamu wake. Ukitarajiwa Uislamu wake, ili nia yake iwe na nguvu ya kuingia katika Uislamu, anapewa zaka. Walmuslimu almuallaf, Muislamu naye mwenye kuzoeshwa moyo wake, yu'ta mina zakah litaqwiyati imanihi, atapewa katika zaka kwa ajili ya kuitilia nguvu imani yake. Au rajai islami nadhirihi, au kutarajiwa kwa kuslimu kwa mwenzake au mtu kama yeye. Kwa hiyo atapewa muislamu huyu kwa nia hiyo ya kumtilia nguvu imani yake. Wa nahwa dhalik min al-aghradhi sahiha al-mufidati lilmuslimin, na nyinginezo katika malengo mengine sahiha yenye kuwapa faida Waislamu. Walihta'u litta'lif innama yu'malu bihi 'inda alhajati ilayhi faqat, ili kutoa kwa ajili ya kuzoesha nyoyo, hii inatekelezwa wakati wa kuhitajia tu. Walihta'u litta'lif innama yu'malu bihi 'inda alhajati ilayhi faqat, kutoa kwa ajili ya kuzoezesha nyoyo huku kunatumiwa wakati wa kulihitajia hilo peke yake. Lianna Umara wa Uthmana wa Aliyan radiyallahu anhum taraku al-i'ta'a lit-ta'lif li'adam alhajati ilayhi fi waqtihim, sabu Umar na Uthman na Ali radiyallahu anhum waliwacha kutoa kwa ajili ya hii kuzoesha nyoyo, liadami alhajati ilayhi, kwa kutolihitajia jambo hili, fi waqtihim, katika wakati wao. Katika wakati wao ilikuwa jambo hili halihitajiki la kuzoeshwa nyoyo za watu ili Uislamu wao na imani yao iwe na nguvu, ilikuwa hakuna haja ya jambo hili wakati huo wao. ndio maana hawakutoa kwa wale muallafati qulubuhum. Lakini kama wapo waislamu wa makafiri hao ambao wanatarajiwa kusilimu, ha, yajuzu kuwapa zaka. Alhamis arriqabu, aina ya tano ni arriqab, watumwa. Wa humul ariqa almukatabun alladhina la yajiduna wafaa, ni wale watumwa wenye kuandikishiwa, wenye kujiandikisha kwa jamaa zao au kwa wale waliowamiliki. Mukatab ni yule mtumwa ambaye ameandikishiana na yule aliyemiliki kwamba akitoa kima cha mali fulani atakuwa huru. Huyu anaitwa mukatab. Sasa hawa ndio wanaopewa zaka ili wajikomboe. Wanapewa zaka ili watoe kile kiasi alichotaka huyo aliyemiliki ajikomboe. Nasema al-ariqa al-mukatabun alladhina la yajiduna wafaa, ambao hawapati deni la kukamilisha na kulipa ili wawe waungwana. Sasa hao wanapewa zaka ili wakajikomboe, wawe waungwana. Anasema fayu'ta al-mukatabu ma yaqdiru bihi ala wafa'i dainihi hatta ya'tuqa wa yukhlasa min adh-dhikr. Huyu atapewa, mtumwa huyu atapewa kiasi cha kutekeleza lile deni lake, hatta ya'tuqa, ili awe muungwana na ajitakase na ule utumwa. Uislamu haukubali, haukiri mambo ya utumwa. Uislamu haukiri mambo ya utumwa, haukubali jambo la utumwa. Kuna baadhi ya fikra mbaya za watu kwamba eti Uislamu ndio uloleta utumwa. Sio kwamba ndio uloleta utumwa, hapana. Uislamu haukiri utumwa, haukubali jambo la utumwa, isipokuwa wakati ule wa jihadi. Wakati ule wa jihadi ilikuwa makafiri wakishashindwa, wakitekwa na Waislamu, wale sasa wanafanywa watumwa kuonyesha utukufu wa Uislamu. Ile ndiyo sababu ya Kiislamu ya utumwa. Baada ya kumalizika jambo lile, hakuna tena sababu ya utumwa. Hakuna tena sababu ya utumwa. Ni kwamba utumwa ulikuwapo hapo katika vita vya jihadi, makafiri wakatekwa. Wakishatekwa wale, pale wanakuwa watumwa wale. Lakini hakuna sababu nyingine yoyote ambayo inakubalika kisheria kwamba mtu amnunue mwenzake alafu awe mtumwa hivi hivi tu, hairuhusiwi. Na mtu akiwa anafanya kazi wake nyumbani pia ni haramu kuwaita watumwa. Sio watumwa, wale ni wafanyikazi wa kawaida, sio watumwa. Maanake mtumwa hukumu zake ni kali sana. Mtumwa hamiliki kitu. Mtumwa hamiliki. Mtumwa akiwa na gari, ile gari inakuwa ni ya bwana wake yule aliyemiliki. Hamiliki mali. Chochote anachokimiliki ni cha yule bwana wake. يقول ويجوز أن يشتري المسلم عبدا من زكاته فيعتقه. ينجوز ينفع مسلم أنونو متموا كتوكارا نايل زكاياك كيشا أمواتي هورو. مناك كتكامامبو ميما أمباو ينا ثوابو نينجي نمتو كمواتي هورو متموا. Muislamu akiwacha huru mtumwa ana thawabu nyingi sana kwa Allah, kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala katika suratul Balad, fakku raqaba au it'amun fi yawmin dhi masghaba. Kuwacha huru mtumwa ni katika amali njema ambazo waislamu wanajikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Mtu kakuta watu wamemiliki watumwa, akida akawanunua wale watumwa, halafu akawaachia huru, nendeni mkafanye shughuli zenu, mkafanye kazi, mmiliki mali zenu, kuondoa na kuwanasua na ule utumwa wa kumilikiwa. Hii ni katika amali njema, kama inavyosemekana kwamba Sheikh bin Baz rahimahullah alipo kabla ya kufa kwake akaona kwamba amefanya mambo mema mengi sana, lakini kuna jambo moja hajalifanya. Jambo gani? La kuacha huru mtumwa. Ilikuwa hajafanya jambo hilo, ikabidi asafiri kutoka kule Madina mpaka kule kwa Washingiti kule Nouakchott, kule yasemekana kulikuwa na watumwa, akaenda akanunua akawaacha huru, halafu akarudi zake. ويجوز أن يشتري المسلم عبدا من زكاته فيعتقه. يجوز كم إسلام كم ننوى متوما كتك زكاياك كيشا كم واتهور. ويجوز أن يفتدي من الزكاة الأسير المسلم. نبي أن يجوز كم كمبوا kutoka na zaka mateka muislamu. Muislamu ametekwa na makafiri, kwenda kumkomboa kwa mali ya zaka. Yajuzu. Lianna dhalika fakku rakabati almuslimi minal asri. Sabu hiyo ni kuikomboa shingo ya muislamu kutokana na kule kutekwa. Asadis. Aina ya nane katika wanaostahili kupewa zaka, al-gharimu. Walmuradu bil-gharim al-madin. Mtu mwenye madeni. Mtu mwenye madeni anapewa zaka ili alipe madeni ya watu. Wa huwa nauani, na huyu mwenye madeni yuko aina mbili. Ahaduhuma gharimun li-ghairihi. Ni mwenye madeni kwa ajili ya mtu mwingine. وهو القارم لأجل إصلاح ذات البين. لمن يمديني كواجيلي يكتنجنزا حالي زوات وليوفارقيانا. أنا مديني لكني كواجيلي يكتنجنزا حالي زوات وليوفارقيانا. أكتشكوا مديني إلي كسلهيش بين ياو. يقول بأن يقع بين قبيلتين au kariyataini niza'un fi dima'in au amwal. Kwa kutokea ugomvi baina ya makabila mawili au miji miwili, kwa kutokea ugomvi katika damu au mali, labda kabila la hawa waliua huyu wa huku kabila hili, ikatokea ugomvi baina yao, au mali, hawa walichukua mali za hawa, ikatokea ugomvi. Sasa yajuzu mtu kuchukua madeni ili kusuluhisha baina ya wale watu wale ambao wanagombana. Wayahduthu bisababi dhalika baina umshahna wa adawa. Ikazuka kwa sababu ya huo ugomvi huo chuki na uadui baina ya watu hao. Fayatawassatu rajulu bisulhi bainahuma. Sasa akaekati mtu mmoja kwa kufanya sulhi baina yao. Wayaltazimu fi dhimmatihi malan iwadhan amma bainahum liyutfi alfitna. Na ajilazimishi katika dhima yake mali iwadhan amma bainahum, kuwa ni badali ya ile hali iliyo baina yao, ili azime moto ule wa fitna unaowaka baina ya makabila yale au baina ya watu wa miji ile miwili. Fayakunu kad amila ma'rufan 'azima. Huyu itakuwa amefanya jema kubwa. Min al-mashru'i hamluhu 'anhu min az-zaka li alla tujhifa al-hamalatu bimalihi. Fayakunu kada amila maarufa na azima. Hui itakuwa mefanya jema kubwa. Minal mashru'i hamluhu anhu minal zaka li alla tujhifa alhamalatu bimalihi. Katika nilotakiwa ni kupewa au ni kuchukuliwa yeye katika zaka, ili asiji akakalifishwa mzigo kwa mali yake. Usije ukakalifishwa mzigo kwa mali yake, akatoa mali yake kwa ajili ya kusuluhisha hali za watu. Kwa huyu inatakiwa apewe zaka kwa ajili ya lengo hilo la kusuluhisha baina ya ugomvi baina ya watu au jambo jingine. Waliyakuna dhalika tashji'an lahu wa li ghayrihi ala mithli hadha al-amali al-jalil. Na liwe jambo hilo ni kumshajiisha, kumpa nguvu yeye na mtu mwingine kwa mfano wa amali hii tukufu ya kusuluhisha baina ya watu wanaogombana. Alladhi yahsulu bihi kafful fitan, ambayo hupatikana kwa jambo hilo kuzuia fitna, walqadha'u ala alfasad, na kumaliza ufisadi. Bal laqad abaha ash-shari'u li hadha al-gharim al-mas'ala li tahqiq hadha al-gharam. Allah amehalalisha kwa huyu mwenye madeni. Bal laqad abaha ash-shari'u li hadha al-gharim al-mas'ala, bali Mtume SAW amejuzisha kwa huyu mwenye madeni kuomba, al-mas'ala kuomba, litahqiqi hadha al-gharad, kwa ajili ya kuthibitisha lengo hili tukufu. Lengo gani? La kusuluhisha baina ya hao watu wanaoteta, aidha ni watu wawili au wengi au kijiji kizima hakipatani na kijiji kingine. Sasa huyu anapewa zaka ili akafanye sulhi baina yao. ففي صحيح مسلم عن قبيصة قال تحملت حمالة فقال النبي صلى الله عليه وسلم أقم حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك فيها. نلبيب مزيغو هو وكسلوهش بين يوات. متوم صلى الله عليه وسلم وكان أنبيا أقم حتى تأتينا الصدقة. كاها pampaka zaka zitujie, فنأمر لك بها, tukuamrishe wewe upewe katika hiyo zaka. Kwa sababu gani? Kwa sababu walilibeba jukumu la kusuluhisha baina ya watu. Kwa hiyo huyu au hawa pia wanastahiki katika zaka, hao ambao wana madeni kwa ajili ya jambo hilo la kusuluhisha baina ya watu ambao wana ugomvi. Athani wa pili katika wenye madeni, algharimu linafsihi, ni mtu mwenye madeni kwa ajili ya nafsi yake. Kayaftadi ya nafsahu min kufar, kama kujilinda, kujikomboa, kuikomboa nafsi yake kutokana na makafiri. Au yakuna alayhi dainun la yaqdiru ala tasdidi, au awe ana deni hawezi kulilipa. Fayu'ta min az-zakah ma yusaddidu bihi dainahu, huyo atapewa katika zaka kiasi kile ambacho kitalipa lile deni lake. Liqaulihi ta'ala wal gharimin, na wenye madeni. Kwa hiyo wenye madeni pia wanapewa zaka. Asabe, aina ya saba, fi sabilillah, ni katika njia ya Allah. Bi an yu'ta min az-zakati al-ghuzatu al-mutatawwi'a alladhina la rawatiba lahum min bayti al-mal. Fi sabilillah, katika njia ya Allah ni kutolewa zaka, kupewa alghuzatu, wanajeshi wenye kujitolea ambao hawana mishahara katika baitul mal. Lianna almurada bi sabilillah inda alitlaq alghazu, maksudio ya sabilillah ikiachiliwa ni vita. Qala ta'ala inna Allaha yuhibbu alladhina yuqatiluna fi sabilihi safa kaannahum bunyanun marsus. Allah anawapenda wale ambao wanapigana katika njia ya Allah. Naam. Athamin ibn Sabil, msafiri. Katika wastahiki wa zaka ni msafiri. Wa huwa almusafiru almunqati'u bihi fi safarihi. Ni yule msafiri aliyekatikiwa katika safari yake, bisababi nafadi maamahu, kwa sababu ya kumalizika zile pesa alizonazo, au dhayahi, au kupotea. Aidha alipotea, zilipotea, au zilimalizika pesa zake na hajafika safari yake. Lianna sabila huwa tariq, fasummiya man lazimahu ibnu sabil. Asabil ni njia. Kwa hiyo fasummiya man lazimahu ibnu sabil, yule mwenye kuilazim njia hiyo anaitwa ibnu sabil, mtoto wa hiyo njia. Fayu'ta ibnu sabili ma yuwasiluhu ila baladihi, atapewa ibnu sabil kiasi kitakachomfikisha kwenye mji wake. Wa in kana fi tariqihi ila baladihi qasdahu u'tiya ma yuwasiluhu dhalika albalad wa ma yarji'u bihi ila baladihi. Wa in kana fi tariqihi ila baladin qasadahu, akiwa katika njia yake anakusudia mji fulani aliyokusudia, u'tiya ma yuwasiluhu dhalika alyada, atapewa kile kiasi kitakachomfikisha katika huo mji wake. Wa ma yarji'u bihi ila baladihi, na kitakachomrejesha kwa katika mji wake. Ibnu sabili, msafiri aliyekatikiwa na safari yake. Wayadkhulu fi ibni sabil al-dhayf, anaingia katika ibnu sabil mgeni. Mgeni pia ni ibnu sabil, kama qala ibn Abbas wa ghayruhu, kama alivyosema ibn Abbas na mwingine kwamba ibnu sabil maksudio ni mgeni. Wa in baqiya ma'a ibn as-sabil aw al-ghazi aw al-gharim aw al-mukatabi shay'un mimma akhadhuhu min ar-rikaz za'idan 'an hajatihim wajaba 'alayhim radduhu. Asema kikibakia pamoja na yule msafiri au yule mwenye kupigana katika njia ya Allah, au mwenye madeni, au yule mtumwa, kikibakia kitu, mimma akhadhuhu minaz zakah, katika walivyovichukua katika zaka, zaidan an hajatihim, hali ya kuzidi haja yao, wajaba alayhim radduhu, ni wajibu juu yao kukirudisha hicho kitu. Liannahu la yamliku ma akhadhahu mulkan mutlaqan, sababu yeye hamiliki kile kitu alichokichukua mulki moja kwa moja, wa mutlaqan, wa innama yamlikuhu milkan muraiya biqadri alhaja, isipokuwa anamiliki mulki hali yani wenye kuchunga kiasi cha haja. وتحقق السبب الذي اخذه من اجله, نيحققيشيكه سبب ambao alichukua ile kwa ajili yake. Wa illa zala sababu zala alistihqaq, vinginevyo itakuwa sababu imeondoka na ile chuki pia imeondoka, yani ile kustahiki pia itakuwa imeondoka. ikiondoka sababu zala listihqaq, kustahiki zaka pia kutakuwa kumeondoka. Kwa hiyo hizi ndiyo sampuli nane ambazo wanastahiki kupewa zaka. Wa'alam annahu yajuzu sarfu jami'i zakah fi sinfin wahidin min al-asnafi al-madhkura. Jua kwamba yajuzu kuitumia mali ya zaka yote katika namna moja tu katika aina hizi nane. Yajuzu, inafaa kuitoa zaka yote katika aina moja tu katika aina hizi nane tulizozisoma. Yajuzu kuwapa mafakiri peke yao au kuwapa maskini peke yao. Hii ndio yajuzu sarfu jamii zakati fi sinfin wahidin min hadhi al-asnaf al-madhkura. Qala ta'ala wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqaraa fa huwa khairul lakum. Mkificha zaka na mkawapa mafakiri, hiyo ni bora kwenu. ولحديث معاذ حين بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فقال أعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه ألف بليك ونمتوم كل اليمن أكسيما أعلمهم أعلمهم أن أعلمهم أعلمهم وأمري أعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة وفهميشي وجوليشي كما الله أمي وفرضيشي زاكا تؤخذ من أغنيائهم إن تشكلي وكما تجري واو فترد على فقرائهم ونبي ومفقري واو. Utafakun alihi. Falam yadhkur fil aya wal hadithi illa sinfan wahidan. Hakutaja katika aya na hadithi isipokuwa hii aina moja tu. Fadalla ala jawazi sarfiha ilai. Hii imefahamisha kufaa kutoa zaka kuwapa moja tu katika sampuli hizi nane. Unaweza ukawapa mafakiri peke yao, unaweza ukawapa maskini peke yao, unaweza ukawapa wenye madeni peke yao. ويجزي الاقتصار على انسان واحد. pia inajuzu kufupilisha kwa mtu mmoja tu, mtu ana zaka yake au ana zaka zake za watu wengi wakazikusanya wakampa mtu mmoja tu milioni 10 au milioni 20, mtu mmoja tu wakampa, inajuzu na ndio nzuri. Ha? Inajuzu, inafaa na ndivyo inavyotakiwa hasa zaka. Maki ukimpa mtu milioni 10, huyu mwakani atatoa yeye zaka awape maskini wengine. Ataizalisha ifanye mabiashara ile milioni 10, iwe sasa yeye anastahili kutoa zaka. Lakini wampa mtu 200 200, wampongeje foreni 200 200 zaka. Ha? Yeye mwenyewe atumia shilingi 500 kwa siku. 1000 kwa siku, wampa 200. Kwa hiyo zaka inatakiwa apewe mtu mmoja afaidike. Yule mwenye madeni, ikiwa ni mkweli ana madeni na hana hatarajii kulipa kwa sababu hali yake dhaifu, hana kazi, huyu yajuzu kuomba na yajuzu kusaidiwa mtu namna hiyo. Maki sio tabia yake, pengine alikuwa na mali zake akafilisika akakopesha ikawa sasa ana madeni. Sasa huyu yajuzu kuomba watu wamsaidie ili alipe madeni yake. lakini sio hawa humu kila siku mtu aenda omba, hiyo haijuzu. Hiyo Waislamu hawataki kufanya namna hiyo. Mtu kazi yake ni kuomba, hana kazi yeye, kazi yake ni kuomba tu, mara kenda msikiti huu, mara kenda msikiti huu. Uislamu unakataza jambo hilo. Wayajuzu wayujzi uliktisaru ala insanin wahid, inatosheleza kufupisha kwa mtu mmoja tu. Lianna nabiyya sallallahu alayhi wasallam amara bani Zureiq bidafi sadaqatihim ila Salamata ibn Sakhrin, rawahu Ahmad. Mtume sallallahu alayhi wasallam aliwaamrisha bani Zureiq kuitoa zaka yao kumpa Salamata ibn Sakhr, mmoja tu, rawahu Ahmad. Waqala sallallahu alayhi wasallam li Qabisa, aqim ya Qabisa hatta ta'tiyana az-zaka as-sadaqa fana'mura laka biha. Ishi we Qabisa mpaka zitujilie zaka, halafu tukuamrishe tukupe. Fadalla al-hadithani ala jawazi al-iqtisari ala shakhsin wahidin min al-asnafi ath-thamaniya. Hadithi hizi mbili zinafahamisha kwamba inafaa kufupisha kumpa zaka mtu mmoja tu katika sampuli hizi nane. Kumpa mtu mmoja tu yajuzu. Wayustahabu dafuha ila aqaribihi almuhtajin alladhina la talzamuhu nafaqatuhum. Na ni sunna kuitoa zaka kuwapa jamaa zake wale wanaomhitajia, ambao la talzamuhu nafaqatuhum, haimlazim chakula chao. Ni sunna kutoa zaka kuwapa wale jamaa ambao ni wahitaji, na ambao la talzamuhu nafaqatuhum, hakimlazim chakula chao. Al-aqrab fal-aqrab, aliye karibu na aliye karibu zaidi. Wale watu ambao unawajibika kuwapa chakula, wale haifai kuwapa zaka. Liqaulihi sallallahu alayhi wasallam as-sadaqatu ala al-miskin sadaqa wa ala dhil-rahim thintani sadaqatun wasila, ra'ul khamsa wa hasana wa tirmidhi. As-sadaqatu ala al-miskini sadaqa, kumpa sadaka maskini ni sadaka, na kumpa sadaka mwenye undugu. Wa ala dhil-rahim, na mwenye undugu. Thintani, hapo ni mambo mawili. Sadaqatun wasila, ni sadaka na kuunga undugu wake. As-sadaqatu ala al-miskini sadaqa, sadaka kumpa maskini ni sadaka au ni zaka tu. Lakini wa ala dhil-rahim, sadaka kumpa mwenye undugu, jamaa yako. Thintani, ni mambo mawili mema. Sadaka wasila, ni sadaka na ni kuunga kizazi chake. Kwa unapata thawabu mara mbili, unapata thawabu za sadaka na unapata thawabu za kuunga kile kizazi baina yako na baina ya huyo ndugu. Rawahu al-khamsa wa hasana wa tirmidhi. Wala yajuzu dafu az-zakati ila bani Hashim wa yadkhulu fihim alu al-Abbas wa alu Ali wa alu Ja'far. Haifai kuwapa zaka Banu Hashim. Banu Hashim na wanaingia pia alu al-Abbas na alu Ali na alu Ja'far na alu Agil. Hawapewi Banu Hashim. Banu Hashim ni katika alul bait, jamaa wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, hawapewi. Wayadkhulu fihim alu al-Abbas wa alu Aliin wa alu Ja'far wa alu Aqil. Hawote ni watoto wa ami zake Mtume sallallahu alayhi wasallam. Ali ibn Abi Talib, Ja'far ibn Abi Talib, Aqil ibn Abi Talib. Kwa hiyo hawa pia hawapewi. Wa alu al-Harith ibn Abdul Muttalib. Na jamaa wa al-Harith ibn Abdul Muttalib. Wa alu Abi Lahab. Na jamaa wa Abi Lahab. Liqawlihi sallallahu alayhi wa sallam. Inna as-sadaqata la tanbaghi li ali Muhammad. Wa innama hiya awsakhun nas. Zaka haitakikani kwa jamaa wa Muhammad. Kwa sababu zaka ni taka za watu. Ni uchafu wa watu. Mtu anapotoa zaka anaitakasa nafsi yake. Kama alisema Allah, khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakihim biha. Zaka ambayo inawatoharisha na unawatakasa wewe kwa zaka hizo. Kwa hiyo zaka ni uchafu wa watu. Ndio maana hao watu watukufu hawapewi zaka. Lakini hidaya wanapewa, zawadi wanapewa, hiba wanapewa. Na Mtume alikuwa akikubali hidaya, si zaka, sio zaka, sadaka, unaona. Lakini hidaya anapewa, anachukua hidaya, hiba, kinyume cha sadaka na zaka. Wala yajuzu dafu zakati ila mraatin faqira idha kanat tahta zawjin ghaniyin yunfiqu alaiha. Pia haifai kutoa zaka kumpa mwanamke fakiri ikiwa yuko chini ya mume tajiri anayempa chakula. Inawezekana hivi, eh? Ha? Inawezekana hivi? Haifai kumpa zaka mwanamke fakiri ambaye yuko chini ya mume ghani tajiri ambaye yumfiku alaiha anampa chakula. Sasa mwanamke huyu hafai kupewa zaka kama asivyofaa kupewa huyu mumewe ambaye ni tajiri. Wala ila faqirin idha kana lahu qaribun ghaniyun yumfiku alaihi. Wala haifai kumpa zaka faqiri akiwa ana ndugu ambaye ni tajiri anayempa chakula pia. Listighnaihim bitilka nafaka anil akhdhi min az-zaka, kwa sababu ya kujitosha kwao na chakula hicho na kuchukua zaka. Wao wana chakula cha kutosha, wana chakula cha kutosha, hawana haja ya kuchukua zaka hawa, huyu mwanamke ambaye mumewe ni tajiri, au huyu fakiri ambaye ndugu yake ni ghani ni tajiri, sababu wanapewa chakula. Hakuna haja tena ya kwenda kupanga foleni akapewa zaka huyo. Wala yajuzu lilinsan an yadfa zakata malihi ila aqaribihi alladhina yalzamuhu alinfaqu alayhim. Haifai kwa mtu kutoa zaka ya mali yake kuwapa jamaa zake ambao inamlazim kuwapa chakula. Jamaa zake ambao anawajibika yeye kuwapa chakula wale, wale hatawapa zaka, hawapi zaka wale. Sababu yeye anawajibika kuwalisha. Kwa mfano mtu anaishi na babake mzazi na mamake mzazi. Huyu ni wajibu awalishe wazazi wake. Sasa hawezi akawapa zaka hawa. Hata kama ni tajiri vipi, hawa hawezi akawapa zaka kwa sababu yeye anawajibika kuwapa chakula hawa. Yasema li'annahu yaqi biha malahu hinaidhin, kwa sababu yeye anaikinga mali yake wakati huo. Amma man kana yunfiqu alayhi tabarruan, ama ambaye alikuwa akiwapa wale hao jamaa zake kwa tabarru, kwa kujitolea tu, fa innahu yajuzu an yu'tiyahu min zakatihi, huu yajuzu kumpa katika zaka yake. Ikiwa hawajibiki kumlisha, anampa tu kwa kujitolea. Kwa mfano mtu ana mjombake, mjombake, si lazima, si wajibu kumpa chakula mjombake kila siku. Tafahamu? Sasa huyu yajuzu kumpa zaka. Fa fi sahih anna mra'ata Abdullah sa'alat an-nabiy sallallahu alayhi wasallam an bani akhi laha aitamin fi hijriha. Mke wa Abdullah alimuuliza Mtume sallallahu alayhi wasallam kuhusu watoto wa ndugu yake ambao ni mayatima. Watoto wa ndugu yake aliyekufa, watoto ni mayatima, fi hijriha, wako katika hifadha yake, mapaja yake, ndiye anayewalea. Afa tu'tihim zakataha, je utawapa zaka yake? Yeye mwanamke. Afa tu'tihim zakataha, je awape zaka yake huyu ambaye anawalea? Je awape zaka yake? Kala naam, Mtume akasema ndio. Watoto wa ndugu yake, chona, watoto wa ndugu yake alifariki, yeye anawalea yeye sasa. Je awape zaka yake? Naam, Mtume akasema ndio. Sababu gani? Yeye anawapa kwa tabarru, kwa kujitolea. Hawajibiki yeye kuwalea wale. Wala yajuzu dafu zakati hii ila usuli hii. Wala haifai kuitoa zaka yake kuwapa wale usuli hii, usuli zake. Wahum abauhu, baba zake, wa ajdaduhu, na babu zake. Wala ila furuihi, wala hatawapa furui zake. Wahum auladuhu, wa auladu auladihi, watoto wake, na wajukuu wake, watoto wake wa kiume, hawapi zaka. Wala yajuzu lahu dafu zakatihi ila zaujatihi. Wala haifai kwake kuitoa zaka yake kumpa mke wake. Liannaha mustagniyatun biinfaqihi alaiha. Sabu huyu mke anajitosheleza na ile kupewa chakula. Waliannahu yaqi biha malahu. Na kwa sababu yeye anaikinga kwa zaka hiyo mali yake. Kwa hiyo mke wake pia hatampa zaka kama asivyompa baba yake na mtoto wake. Wayajibu ala almuslim an yatathabata min dafi'i zakah. Na ni wajibu kwa muislamu kuthibitisha katika kutoa zaka. Awe na uhakika ile zaka amempa mtu ambaye anastahiki. Asitoe zaka huku ana shaka shaka. Yasema falau dafaha liman dhannahu mustahiqan fatabayyana annahu ghayru mustahiqin lam tujzihu. Akiitoa zaka akampa mtu ambaye anadhania kwamba ni mstahiki, halafu ikabainika kwamba kumbe sio mstahiki, yule hastahiki kupewa, lam tujzihu, zaka hii haikumtosheleza, atatoa tena. Kwa hiyo anatakiwa athibitishe, ahakikishe huyu mtu ninayempa anastahili kupewa zaka. Kama hastahiki na kampa kwa kudhania dhania, tumefahamu Amma idha lam yatabayyan adamu istihqaqihi, ama isipobainika kutostahiki kwake, faddafu ilaihi yujzi'u, ile kumpa itamtosheleza. Kama haikubainika kwamba huyu astahiki au hastahiki, iktifaan bighalaba fi dhanni, hii ni kwa kutoshelezeka na ile dhana kubwa, ma lam yadhhar khilafuhu, muda wa kutodhihiri kinyume chake. Lianna an-nabiyya sallallahu alayhi wasallam hinama atahu rajulani yasalanihi min as-sadaqa. Sabu Mtume sallallahu alayhi wasallam walipomjia watu wawili wanamuomba zaka, faqallaba fihi malbasar, akarudia rudia kuangalia, waraahu ma jaladaini, akawaona ni wenye nguvu. Faqala, Mtume akawambia, in shi'tuma a'taytukuma minha wala hadha fiha lighaniyin wala liqawiyyin muktasib. Mkitaka nitakupeni hii zaka, lakini hakuna fungu la zaka kwa tajiri wala kwa mtu mwenye nguvu ambaye anaweza akafanya kazi. Mtu ni maskini lakini ana nguvu zake, huyu pia hapewi zaka kwa sababu ana uwezo wa kwenda kufanya kazi. Inshituma ataitukuma minha wala hadha fiha lighaniyin wala liqawiyin muktasib. Mkitaka nitakupeni katika zaka, lakini hakuna fungu la zaka kwa tajiri. Tajiri hapewi zaka. Wala liqawiyin muktasib, wala mtu mwenye nguvu ambaye ana kazi ya kumtilia pesa, pia huyu hapewi zaka. والله أعلم.